Neil Young and Crazy Horse z płyty koncertowej Way Down in the Rust Bucket. Neil Young w czasach pandemii ochoczo sięga do swoich archiwów i za miesiąc, najdalej dwa, podaruje nam kolejną koncertową płytę. Kolejny nowy album, także ze Stanów Zjednoczonych, rockowy weteran Alice Cooper nagrał nowy album w swoim rodzinnym mieście. The fever and Susie Q, sharp as a knife. was in his crib. Shady wore a bib and the posse wasn't even alive. Shock rock, chopping block, songs to make your heart stop, shove it into overdrive. Play it loud and fast, make that guitar blast. Play it like today will be. To sądził, że Alice Cooper to wyłącznie syty sławy rockowy celebryta z Los Angeles. Ten był w błędzie. Po latach spędzonych w słonecznej Kalifornii Cooper uznał, że prawdziwie męska rockowa muzyka może powstać tylko w bardziej surowym otoczeniu i sesję nagraniową zorganizował w rodzinnym Detroit. Płyta zawiera wiele odniesień do społecznych problemów trapiących to miasto i pokazuje nam rockowego artystę, któremu nie tylko zabawa w głowie. Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a new world that we don't even know. It's hard to sleep, even harder to dream. But look, you got 7 billion brothers and sisters all in the same boat. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break easy. You know it's so hard to cope when you're just hoping there's hope. We're all if it could hate, it would hate you. It's a monster, a cold, deadly phantom. It hides in the heart and brain, dreadful and merciless. It has no shape or form. It's demonic, it has no rules. It will confine you to a dark, lifeless room if you allow it. So fight back, shine a light on it, and most of all, don't give up. You know that it's right, so we just gotta fight. Alice Cooper, artysta, któremu nie tylko zabawa w głowie. Detroit Stories, płyta bardzo amerykańska, ale także w Europie cieszy się uznaniem. Aktualny skład słynnej amerykańskiej grupy Toto jest dwuosobowy. Tworzą go wokalista Joseph Williams i gitarzysta Steve Lukather, a zespół ma przerwę w działalności. Obaj panowie, zanim dobiorą sobie nowych kolegów do tego składu, nagrali swoje płyty solowe, wzajemnie na nich wystąpili i wydali je jednocześnie 4 dni temu. Zacznijmy od płyty wokalisty. Never saw you coming. Album Josepha Williamsa nosi tytuł Dennis and Tennant, płyta Steve'a Lukartera I Found the Sun Again. Pierwszy jest bardziej melodyjny i balladowy, drugi nieco ostrzejszy i gitarowy. Podobizny wykonawców na okładkach trochę jak z listów gończych z czasów Dzikiego Zachodu. Obaj artyści mówią w wywiadach o nowym początku kariery i świeżych pomysłach, ale powiedzmy sobie szczerze, ta muzyka wciąż obraca się w kręgu brzmienia znanego nam od lat z nagrań zespołu Toto. Taki dobrze nagrany, ale dość gładki amerykański pop-rock. Obie płyty zawierają odniesienia do zespołu The Beatles. Williams zaśpiewał piosenkę Beatlesów, a Lukather zaangażował Beatlesa jako perkusistę. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dwaj członkowie zespołu Toto na razie popisują się oddzielnie na swoich płytach. Joseph Williams zaśpiewał If I Feel z repertuaru Beatlesów, no a ten drugi utwór, Run to Me z płyty Steve'a Lukathera, tutaj gościnnie wystąpił Ringo Starr. Panowie znają się doskonale, bo Steve od kilku lat jest także gitarzystą koncertowej grupy byłego perkusisty Beatlesów. Oba albumy zawierają ciekawe covery. Na płycie Lukathera taką wisienką na muzycznym torcie jest utwór z repertuaru Robina Trauera, czyli krótko mówiąc, będą gitarowe popisy. Na moich radiowych słuchawkach brzmi to znakomicie. Polecam Państwu do odsłuchu jakiś lepszy nieco sprzęt od telefonicznego. Steve Lukather to niewątpliwie wybitny gitarzysta i pełnię jego rockowych, gitarowych możliwości pokazuje to nagranie Bridge of Sighs z repertuaru Robina Trauera. A tak przy okazji, jeżeli się nie mylę, to za tydzień są urodziny Robina Trauera. No to będzie okazja, aby sięgnąć po jego znakomite nagrania. No, chyba, że znów jakieś nowości przysypią nas po sam czubek głowy. Zobaczymy. Okoliczności powstania i wydania kolejnej prezentowanej dziś płyty są szczególne. Lee Kerslake, znany głównie jako perkusista zespołu Uriah Heep, zmarł we wrześniu ubiegłego roku. 5 miesięcy po śmierci tego muzyka ukazał się jego solowy debiut płytowy. It's not too late to hear. Lee Carslake był perkusistą zespołu Uriah Heep w latach 70. Potem zatrudniał go także Ozzy Osbourne, były także inne mniej znane składy. No ale Lee miał jedno marzenie pod koniec życia, choć ciężko chorował, aby wydać swoją autorską płytę. Zbierał, nagrywał nagrania na tę płytę 3 lata, bo choroba mu bardzo przeszkadzała i niestety nie zdążył już zobaczyć swojego dzieła. Jak powiedziałem, zmarł w ubiegłym roku. No ale my możemy go posłuchać. Płyta Eleventeen zawiera 7 różnorodnych autorskich utworów i cover piosenki z repertuaru Carole King. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call my name and you know wherever I am I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call and I'll be there, yes I will. You got a friend. And you know wherever I am, I'll come.

take a walk on the wild side, and the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. '79 lat temu urodził się Lou Reed. Muzyka pozostała. Ewa Redel zrealizowała dźwiękowo, Leszek Adamczyk przedstawił Państwu audycję Dym na wodzie. Dziękujemy. This morning, suitcase in your hand, you left without warning. You left me for some other man. Why you wanna leave me, baby? You were the best I ever had. It made me good that you're going. Oh, but it made me all so sad. in your postbox. Come burn your name. I drink my morning coffee. But it just don't seem the same. Why you wanna leave me, babe? You're the best I ever had. Maybe good that you're going, oh, but it's made me oh so sad. So sad.